فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنا ونكسن دقي استيال ملك استوى جوكتان كسو دوادا برنامج كالوحة ورئيسية دا إذا عدى الفرقان عاوه وحادكو دقي سدونتان دقال عولوس أولوغو خاضي سدق عيدة مدى إتوبية أي كوليهين دق مدى واجد أي قبل كبكول وضياش لقنك إيو حقرتك بيشة قال جعل أو كلان كويا شي ولاية دا إسلامي أه إهيران كاسو إسكو غرب استاغين مجاهدين تا bayaan kulanka laga soo saaray iyo khudbadihii laga jeediyay kulanka ayaad dhageysan doontaan. Abwaan suugan ku cabiray laynta ku socota ciidamada dawladda federaalka qodobadaasi iyo sanatar ka tirsan aqalka sare oo sheegay in sharciga cusub ee nisa uu awood siinayo agaasimaha hay'addaasi waa markar iyo dhuuxa. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو. وهبني مقميصة سدح دبش شعبان سنة دكون أفر بقول أفرتني أفرت هجرجة كسر دوادا روحه أوفا فحصن إذا مدى مجاهدين تا وحيمان تدقال علوسكو قادين كرون قد يرده هدك مدى واجد وصل لقوه إذا مدى حبشي دا إتوبيا xilliga dagaalku u dhacay waxa ila boorka degmada waajid ku soo dagaysay diyaarad sahay u waday askarta xabashida Itoobiya. bayah kulan muddo afar maalmood u socday uga aska odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka beesha Gaaljacal ayaa ku soo gabagaboobay degmada Buuqa Qable. Beesha Gaaljacal ayaa kulanka ka soo saartay bayaan ay mar kale ku cadeysay inay garab u tahay mujaahidiinta Al-Shabaab, waxaana ay beesha wareejisay 75 neef oo geel ah oo ugu talagashay mujaahidiinta Al-Shabaab. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Ujeedo bayaan kulan qaatay muddo afar maalmood ah oo u dhaxeeyay dhaqanka beesha Gaaljacal kana socday degmada Buuqa Qable ee wilaayada Hiiraan, loogana hadlayay arrimo la xiriira horumarinta beesha xagga diinta iyo dhaqanka ayaa waxaa ka soo baxay qodobadan soo socda. Kow, beeshu waxay qaadatay dardargelinta arrimaha jihaadka iyo garab istaagga mujaahidiinta Bariga Afrika. Laba, beeshu waxay ugu baaqaysaa dadkeeda gabar iyo wiilba in ay ka qayb qaataan difaaca diinta Allah. Saddex, sidoo kale beesha waxay baaq toobadkeenna u diraysaa kuwa ka dhashay beesha raacay gaalada. Afar, beesha waxay ku wareejinaysaa wilaayada Islaamiga ah ee Hiiraan geel ay ugu talagashay mujaahidiinta furimaha ku jira, tiradiisuna tahay 75 halaad. Shan, beeshu waxay magacaawday guddi ka kooban 17 xubnood oo ka shaqeyn doona gaarsiinta diinta Allah deegaanada beeshu ay degto. Lix, beeshu waxay isla qaadatay joojinta xaalufinta dhirta mid qoyan iyo mid qalalan. Ugu dambeyntii, beesha Gaaljacal waxay bogaadinaysaa amaliyaadkii xiriirka ahaa ee lagu dhiig bixiyey cadowga Allah oo ay ugu dambeysay tii Baarsanguuni. Allahu akbar. Saxiixiyaasha Gaaljacal: kow, Ugaas Xuseen, Ugaas Cabdullaahi, Ugaas Muxumed. Laba, Naqiib Muxumed, Sheekh Yuusuf Xasan. Saddex, Naqiib Cumar Cusmaan Cadow. Afar, Naqiib Cabdi Raxmaan Cumar Xasan Bokool. Shan, Afayaanka Gaaljacal Xasan Kuusow Dhicisow Geeley. Lix, Nabadoon Ibraahim Aadan Abiikar. Toddoba, Nabadoon Xuseen Xasan Aamin Garyare. Siddeed, Nabadoon Macalin Xuundow Maxamuud Agey. Sagaal, Nabadoon Macalin Xasan Muxumed Daahir Maqaarow. Toban, Nabadoon Macalin Abuukur Cali Qaasim. 11, Nabadoon Ibraahim Nuux Maxamed Diini. 12 نبضون محمد شيخ عبد الله يوسف 13 نبضون عبد العزيز حاج إبراهيم متان 14 نبضون محمد عثمان داي 15 نبضون دوبو عبد الله غوري 16 نبضون يوسف آذن ماحاي 17 نبضون معلم إبراهيم إدريس 18 نبضون آذن رقل 19 نبضون بارود علي مقول 20 نبضون معلم عثمان أحمد 21 نبضون عبد علم دقوين 22 نبضون عثمان علي يوسف 23 نبضون بعر حسن مؤمن 24 نبضون داود معلم مودي 25 نبضون عبد الله أولاد علمي 26 نبضون عرب عبدي شباحية 27 نبضون عمر إبراهيم علي 28 نبضون محمد حسن يوسف وبالله توفيق وقاسك قود إيه باشا قال جعل أيها وريجيي 27 إيه شنيف وقيل أه وقاس حسين وقاس عبد الله وقاس محمد أيها كلمتك جيدية كلانك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله ونبيه محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنوما دنيا الله تبارك وتعالى نمعين كي سفرها بدل نسي إسلام نقدر لغي تدهي له غرابة نقدر لغي ننولي وقتنا الله تبارك وتعالى رالي وكي هاي أنه وكوه سنول تحت رأي التوحيد الحمد لله رب العالمين ثم وحنوما دنيا والي إن إسلام غي هيلان في بولد أو نبهان ajibtan kun soo ajibay goosheen oo yimid jazaahullahu khayran inta kadib saad maqleysan bayaankan ku baxday maalmaha waxaan fadhinay degmada buqa qable anagoo ah heer geeljaal kana tashanayney xaaladaha jira maanta iyo umadeen sidii aan ku gaarsiin laheen ilaahay tabaaraka wa taala diintiisa amaanada na saaran u gudan laheen insha Allah taala kolba wax badan aan isla falanqeynay guntii iyo gabagabadiyan maanta joognaa luushii aflaabkeedan joognaa insha Allah taala awalan waxaan isla qaadanay saad maqleysanba in dadkeena maanta adigu meelaha uu ka galo iy albaabada oo ka soo furtay in tahay jahl wax ku shubashadeeda iyo maaragtay gaarsiinteedana waajib inaga saaranta anagoo mar ku dayayna saxaawadeena waxa sallallahu alayhi wasallam umadeena maaragtay rabbi inuu qodo uu noqono waxaan isla qaadan insha Allah ilaahay ilaahdo kabeel ahaan geed walba iyo ceel walba iyo tuulo walba insha Allah taala ilaahay tabaaraka wa taala diintiisa in gaarsiino sida darteed waxaan u dhisnay gudiga aad maqleysaa insha Allah taala marka ilaahay idinkii waxaan rajaynayaa insha Allah taala bishaan bisheeda kale ilaahay idinkii taqriirkeeda insha Allah taala inuu soo bixi doono furamaan insha Allah taala haddii ilaahay ilaahdo in ay noqon doonto hadaba sidaan u bilaawnay katibada Sheikh Hassan Barsan dhismeed u fariistay insha Allah taala in hore isu socod doonto insha Allah taala sidoo kale waxaan halkan baaq ugu direynaa dadka qabiil ahaan beesha ka soo jeedo min raaska booni raas casiir dabanidan la maleegayo wax badan maanta hadda howlgal la soo qaaday wixii dhacay dhacay maanta wixii ku dambeeyeen ilaahay tabaaraka wa taala wuxuu dhahay sayuhu zamalu jam'u yawluna dubr maanta fakfakti iyo aabi macawisleydi wixii waa baabeer qof waliba baasha maxaa insha Allah taala nin walba ku katsoomay in midkii hore ugu jiray waxaan leenahay ilaahay tabaaraka wa taala u toobadkeelo lahjad walba qofka garanay waxaan ku ilaahay tabaaraka u toobadkeedan taala qabso maanta dalkan islaama iskale cid islaama insha Allah taala ma ka tala doonto ilaahay qof raali ka yahay oo diintiisa wada insha Allah taala deegaanadeena mar ugu marti qaadi doono mana insha Allah taala ku harsan doonaan bi idnaa ilaahay dhaxda sidoo kale beesho waxay aad maaragtay usula qaadatay iyadoo haddana ay lahjada ay ku hadlaysay ay tahay wararkii hore ka bedelay xaalufinta dhirta waxaa timid in dhirta shaqo laga dhigto in badarka raadin ay ka badan tahay noo muuqata badarka raadin qaas ahaan waxaa soo baxday markii la iswarsaday in ayba tahay wax ku wajahan beesho deegaanada qaas ahaan waxaan isla qaadan insha Allah duulay yiraahdo dhammaan walaalaha dadka muslimiinta ee dirtigan la u sheegayna saacadan laga bilaabo deegaanadeenno geed dhan kama ogolin ha qoynaado ha qalalnaado nocor ha yeesho inuu meeshiisna ugu qarfaxaystaan qaadanay waxaan leenahay insha Allah taala marka qadiidada sideena waa biyo kama dhibcaan cidii ku soo xad gudubta insha Allah taala ama beesha ka dhalata ama kor ka tibaadana insha Allah taala jawaabteeda way helaysaa insha Allah taala dhahraa sidoo kale waxaan ballan qaadaynaa walaalaha mujaahidiinta guud ahaan qaas ahaan amirkeena maanta farriin ugu dirina inaan waqti waliba isaacad walba insha Allah taala islaamka garabka shaan u nahay faqri walba iyo godol walba lagu aado insha Allah taala ay waqti walba nala baahdo inaan diyaar u nahay insha Allah dulayrad rag iyo dumar san u nahay insha Allah dulayrado anagoo ku hadlayna beesha afkeeda maanta inta meesha fadhiiso oo maaragtay hadda intaan timid inta maalmood fadhiiso waxa way yiritaankeeda iyo abaabulka iida iska lahayd ilaahay tabaaraka wa taala ku mahadsan waxaan ballan qaadaynaa inaan ku celinno ku insha Allah taala in islaamka insha Allah taxageen lagu iimaan doono insha Allah dulayrad jazakumullahu khayran gunti iyo gabagabadii marka insha Allah taala anigoo ka faa'iideysanayna fursadan waxaan halkaan hambalyo iyo bogaadin iyo dhiirigelin ugu diray insha Allah taala mujaahidiinta suqoorta taagan ducana halkaan u marsiineynaa. Waxaan ku faraxsanahay cadowga dhibaatooyinkii islaamku uu ku hayo ilaahay asiga ku gudiyey hanjabaadii iyo maaragtay faanki xasan sheekh oo ilaahay tabaaraka wa taala ku daba gudiyey. Maanta waxa rumowday ay tahay warkii islaamku uu rumowday afayeenkan markii uu dhahay uu rumowday insha Allahu taala dhaarta waa noo dhaartaad ayay ahayd. Maanta ilaahay wuxuu qadaray in gudoodkiisa looga daba galo waa bogaadinayna insha Allahu taala waa ku faraxsanahay waayish fi suduurina kamid insha Allahu taala. Inta markaan ugu baxa waxaan halka ku wareejinaynaa insha Allahu taala geel 75 neef ah oo maaragtay beesha soo aruurisay keentay oo maaragtay ugu tiri gashay in mujaahidiinta suqurta jooga ay ka dhigtaan loo insha Allahu taala walaalaha mujaahidiinta ay ku wareejiyaan waaligeena ku wareejinaa sheekh guulad oo nafaan insha Allahu taala waxaan rajaynaa insha Allahu taala Allahu akbar in nagala wareega insha Allahu ilaahay ilaahdo furumahana gaarsiiyo insha Allahu taala nalona soo duceeyo insha Allahu ilaahay inuu madar diinta fahansiyo hada wabillahi tawfiiq assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh markana waa nabadoonada iyo odayaasha dhaqanka beesha Galjacal oo wacad ku maray inay sii xoojinayaan garab istaaga mujaahidiinta kulan ay beesha Galjacal qaadatay socday muddo 4 maalmood ah ay kaga tashanaysay beesha sida ay u garab istaagi lahayd shariicada Islaamka insha Allahu taala sida bayaanka lagu akhriyeyna duu Ilaahay yiraado beeshana waxay diyaar u tahay ayna u taagan tahay inay shariicada Islaamka difaacdo nafteedana ay ku bixiso maalkeedana ay ku dhiibto horena way u ballan qaaday haddana way sii wadeysaa insha Allahu taala sida hadda ogaaska uu ku dhawaaqay beesha maanta waxay ugu faa'iideysanaysaa kulankan ee walaalada Islaamiga Hiiraan ay ku wareejisay geel uu yahay tiradiisa 75 halaad Ilaahay waa ku mahadsan mana noqon doono kii ugu dambeeyay sidan horeba u ballan qaadnay haday ciidan tahay haday geel tahay haday naf tahay waa naga diyaar intaa kadib cadowga muslimiinta ku soo duulay ee ugu dambeeyay Barsan Gooni iyo intii ka sii horeysay ee macrakooyinka bishaarooyinka ay ka soo babaxayeen waxaan leenahay Alla subxaanahu wa ta'aala ayaa ku mahadsan soma intaas kadibna waxaa ku mahadsan walaalaha mujaahidiinta waxaan arsanayna waa dhiiggiina juhdiga iyo dadaalka adinka aad bixiseen ee aad la sabartanteen gaalada ee jididka aad u istaagteen ee wadooyinka ay mari waayeen waa idinkaga mahadcelinaynaa ilaahay baan idin baryaynaa cidlana ma ihidiin annaga haddaanahay dhaqanka ama hogaanadana waa idinku garab taaganaa insha allahu tacaala wax walbood ku sugantihiin waa idinka warqabaynaa cadowgana waa jabay insha allahu tacaala qaa'inkii doonfaarka ay dhaartiisana waa beenowday waxaa rumowday dhaarteenii sheekha sheekh cali dheere xafiidullah ayadaasaa rumowday insha allahu tacaala asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أولا إلهي سبحانه وتعالى يوم مهد علينا نقدق المسلمين نوف ذي كل كان أفرت مالموس سعودي يباش رير قال جعل اسكو ريسنا ين الله سيان مهد فربضا بالله وإذا مهد علينا نعلينا انت أكدب بعد الله وعن مهد علينا أخيارت نودونا ذا أغاسك نغابا ذا كل انت كقيب غادة شركان وقت قيد قلسي meelaha kala fafoo ku timid gogosha ku sabartay bayaanka soo saartay ayagana waa mahadcelinaynaa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala miisaankooda u saaro intay ku sabrayeen gogosha iyo maxaliirada ay geedahan hoostooda ay dhaxanta iyo waqtigoodii qaaliga ahaa intaa kadib walaalayaal maanta waa maalin muslimiinta ama mujaahidiinta ay u baahan yihiin garab iyo gargaar oo cadowga maxaliirada ay meel kasta uu ka yimid waad ogtihiin ciidamo fara badan oo shisheeya oo dawladda fara badan ka socdo ayaa waddanka hore u jooga dhowr iyo maxaliirada 10 sano haddana qabaa'ilka Soomaaliyeed oo umuman loo gaaleynayo ayaa ku soo siyaaday oo soo siyaadiyeen gaaladii ayada ahayd ee waddanka ku soo duushay waad ogtihiin gobolka hadda maanta aan joogno Hiiraan 7 bilood dagaal ayaa ka socdo 7 bilood waxa ku dagaalamaya xaq iyo baadil ahlul xaqi iyo ahlul baadil annaga waxaan garab u nahay oon ayideyna bayaankii beesha ay soo saartay qodobadii ka soo baxay naf iyo maal waxaan garab istaagaynaa maanta hadii Alle idmo horena aanu garab istaagneen mujaahidiinta Allah subhanahu wa ta'ala ayaa quraankiisa nagu dhahayo laa yastawi minkum man anfaqa min qabli alfath wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullu wa'ada Allahu alhusna maanta ninki mujaahidiinta baahida taagan ariiriga jiro bad iyo dakad ay laheen airport wax u soo dageynin magaalmada ay haysanin diyaaradihii iyo dabaabadkii ay isu celinayaan cidda maanta naf iyo maal mujaahidiinta garab istaagto iyo cidda maalintii la guuleysto airport-ada ay furmaan dakadaha ay furmaan magaalooyinka ay furmaan soo ruuc layso ilaahay waxba uma samin, ayagoo kulligood ajir wada leh. Annaga maanta waxaan qaadanaynaa horeyn u qaadannay dhibaatada abaarta, cadowga jira dagaalka, mujaahidiinta ayaan ku garab istaagaynaa naf iyo maalbo. Ilaah idinkiis annagoo ilaahay rajaynayno. Wakullan wacad allaahu lxusnaa. Intaa kadib walaalayaal, maalka iyo nafta allah nagu amray inaan bixinno. Ilaahay geelow na siiyey, wiilow na siiyey, jannaan ku gadanaynaa insha allah. Allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. الله نيري الله محمد قبض بادينا تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ولا ليال قالوا وقالي ويلك وقالي وحكى قالي سن جنة الله بمدافك الله الرال عشاء الله intaas ayaan ku bixinaynaa wiilkeenna iyo geelena. Sidaas ma isku ognahay? Naf iyo maal inaan ku bixinno jihaadka walaalaha maanta dhibaatada ay jirto, cir iyo dhul laga soo weeraray, aan garab istaagno gaashaan iyo garab aan noqono ballanteenna ma tahay? Ilaahay oodaa ku mahadsan. Intaa kadib walaalayaal, qodobadii bayaanka anagu ayadayno waxaa noo wehliyey oon adkaynayaa oo qodobada ka mid ahaa dhirta la jaraayo. Dhirta la jaraayo ma ogolin, horena waa u diidnay. Maanta waa kelmadii noogu dambeysa oo dhirta aan ku dhahayna ma ogolin aan dhahayna maanta noogu dambeysa. Maanta kadib iclaam iyo fadhi aan iskugu nimid ma ka dhihi mayno, dhiraan diidnay dhihi mayno. Waa diidnay, marxalad fara badan ay soo martay, waa ka soo gudubnay. Gaar dameerka ma ogolin, gaari weynka ma ogolin, gaari dhacka ma ogolin, mid qoyan ma ogolin, mid qalalan ma ogolin. Dhirta dad xoolali aan nahay, ilaahay subxaanahu wa tacaala hana makeniyo dhulka geedaha leh in nagala jaro, nagala xaalufiina. Waa diidnay, reer gaal jecel arkaas ay isku raaceen. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Bismillaahi alxamdulilah wabihi nastaciinu calaa umuuri dunya waddiin wasala allahu wasalaam calaa nabiyina maxamed wacalaa aalihi waasxaabihi ajmaciin wabacd. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Walaalayaal, maanta ku afar maalmood halkan waxaa iskugu yimid meesha geel jecel oo ishogaaminaya ogaaskeeda, ogaas xuseen, ogaas cabdullaahi, ogaas maxamed. Shirka halkan afar maalmood ka socda la iskugu yimid, natiijadiisan walaale ayaa hore u soo akhriyay. Beesha danayada inay ka tashato tan kalena islaamka mujaahidiinta bariga afrika ugu sarreeya amiirkeena abu cubaydu iyo midka ugu hooseeya inaan garab siino dhiiggooda markiis daadana kayna isdaato wixiin dhalinay wixii nala dhashay iyagoo ku jiraan intaanoo nabadoonna ama naqubee waxay iskugu timid meesha. Ilaahay dartiis inaan annagu u qunno islaamka aan garab taaganaha, aan garab istaagno. Dadka ridoobay oo beesha geel jecel u dhashay oo gaalada damcay inay kusoo hogaamiyaan degaamada beesha geel jecel ay leedahay, oon gaashaankan u duruurnoos ilaahayna garab nagu sii. Hadda ka bacdina aan u taagannahay ciddii u hanqaltaagaysan inas ilaahay ka soo celiyo. Ayagana waxaan ugu digaynaa war intaad baqtinin gaalnimaad ku sugan tihiin, meel laba naagooda isguursanaya, laba nina waa isguursanaya, lalehaad fadhisiinood adinka wax ka jidayseenood wax ka saxiixdeene ilaahay u tawbakeena intaad baqtinin. Mujaahidiinta waxaan leenahay gacantiina midigaanahay haddaanahay beesha geel jecel, beesha geel jecel mujaahidiinta gacantooda midigaanahay, indhahoodaanahay. Annaga naf iyo maalba ilaahay idinkiis wax kama reebanayno, waan garab taagannahay. Midkii naga habaabo murtudane oo ridoobina waa u dignay, digmay haddaas diidane man badala diinuhu faqtuluuha, hortaalu waa la dilaa. Haddaad khasaq u gasheen waman yataqillaaha yajcal lahu makhrajan, ilaahay meelad ada ogeen iskaa irsaaqaa, irsaaqad ilaahay ahaayee khasaq laguma hela gaalnimee. Hadda iskiiga soo baxa. Waxaan ku soo gaabinayaa aniga haddaan nahay beesha geel jecel ogaaskeeda dhex fadhiyo nabadoonyaheed hadda ay udil yihiin, annaga waa naga go'on tahay. Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam markiis maka ka haajiray oo madiina tagoy ansaar ku soo dhaweysay, annaga ansaaraan nahay dalkaynu waxaa furan yahay ninkii islaame oo raayi towxiidka difaacayo, ilaahay kitaabkiisa kor yeelayo, oo mujaahidiinta garab siinayooba islaam haddaas maraykan iyo haddaas ingiriis yahay oo islaam dhab oo qaalis ana dalka beesha waa u furan yahay. Waanu ku soo dhawaynaynaa haddii adeerkay dhale ama asaabahay dhale is riddi yahayne qoortaa laga goynaa. Annaga io riddi bare aan kala qaadannay walaalayaal. Beesha marka meel kastoo joogto, beesha goobo badan ay degtaa, labada shabeella, labada jubbo, baay, hiiraan, waxaan ugu baaqaynaa beesha geel jecel meel kastoo joogto inay isbedelin. Hadda ka hor annaga isma bedelin. Nin kaligiis baxay oo riddi ku dhacay waa la arkay, لكن قبيلان هذا كهر هل جفيو أقول يرو قال جاي لو قبيل جفيو ولا لا هذا كهر إسبدال الملة هذا نصر جاس دويا هاي أو إلهي نصر جيسا قريب أسيا هاي إن إسبدالين باش الملك استوجب توجيل جعل نساسان وباقا وعن ماشي نكون رجني ولا إذا قبل كهيران والي ولا إذا شيخ قولاد أبو نبهان أن كوري جن فقارهان أن تاغن هاي قال لن تضباطن إشان هلاد ودبئ وإسلامك مجاهدين صفقه ركجرو أن أقول دايغني إنتاز نكو أكاين مهين سان أب الله نوايو وحاد نوغان يسين نو البو باشان كرد الشيو نبا محمد عليه وصلاة والسلام إنك فلي بدن إلهي سوما صارين أسان أمر إلهي أسكو سيو ليري سيف تلبح سيف تاغ هوستاداس خيرك إرساغادك جراح وأنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا جهاد أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أولا الله سبحانه وتعالى أيانهم هاد علينا بعد حمد الله سبحانه وتعالى خيارته وقانك نقنك باشا قيل جعل مجاهدين تهي أنصارته وهركع يقاسك باشا ومدد ما يشف لدي ولي أيضا نساك كم ارتقادي إن كلانك إكلاس وقيب قلان وإذن كجم هاد علينا دادال كيني يجهد كيني يا خير كشاقين تيني كلان كيني وحوها كلان ديمات كلان لوغا هذا ليو ومدى مصلحة هذا ديمات يمدى هذا الدنيا انتبا أدبان وقم هاد سنتهين إلهي إذن وفجيب أنا ما هاد إسكالي سبحانه وتعالى إنتا كدب سو جيد إنتا يوحي ولا إذا أسو قد بسين أو أها إن أي باشو سميسي قدي كشاقي يدناها دعوة أما قارسين تا دينتا الله ديغان هذا باشا يدكتو أو كم إذا قوضب كي لدقالن كحالفين تدرت iyo kuwe kale meesha ku qornaaba waa idan kula shaqeynaynaa walaayidina garab idin kugu tahay Allahu Akbar Ilaahay idinkii wixii khayr ah waa waxaan u wada jirnay waa amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar waxa soo jeediseen gudigaas ikhyaarta oo dhaqanka oo u taagan ama u istaagi rabo in ay noqdaan ducaad ila Allah in ay ariyaafta maraan oo baadiyaha daacwada gaarsiyaan dadkooda ay risaalada gaarsiyaan oo u qabateen walaayidina garab idin kugu tahay waadan ku waafaqnay waadan kula shaqeynayna joojinta dhirta iyo xumaanta dhulkeena lagu hayo ee cadawgeena farxadda waa ah dadka muslimiinta runtii dhibka ku ah deegaankeena ku baabaayo anaga hadaan Soomaali nahay rasuulmaalkeena waa xoolaha nool ee inaan diinteena ilaashano dunyadeena ilaashanana Ilaahay baa nagu og subhanahu wa ta'ala wixii fasaad u keenay adduunyadeena iyo maalkeena iyo nolosha dadka muslimiinta ee dhulkeena degan inaan iska reebno annahayo aanil munkar weeye walaayidina garab idin kugu tahay waa idin kula jirnaa waa idin ku waafaqsanahay aad baad nagu mahadsantiin go'aanadiin aad soo jeediseen qodobka wareejinta geela ay beesha saaka ku dhawaaqday geelaas 75 halaad ah oo beesha geel jicil waqtiga kooban runtii aad ku ururiseen oo aan isleeyahay inta muddo 4 maalmood la fadhiyo in 75 halaad la wareejiyo oo dadka jihadaya oo mujaahidiinta loogu talagalay lagu wareejiyo waxay tusaale u tahay awoogeen inuu Xasan Barsanay tusaale taasi u tahay waxa runtii tusaale ah ee ninka ku abtirsanayseen inaad raacdeen in qodobadii ama bayaankii ka soo baxay kulankiina kulligood ay ka muuqatay taageerada jihadka iyo garabsiinta dadka mujaahidiinta ninkuna ceeb ma aha inuu awoogii raaco ama aabihii uu ku abtirsanayay oo ku dhaqan noqdo ceeb ma aha geela aad wareejiseenna aniga oo mamatal waa xarakta shaal mujaahidiin waa idan ka aqbalay waa idan kala wareegay waana gaarsiinaya xarakadii aan meemsha mamatalka ugu ahaa adinkana Ilaahay ajrigiina ha badiyo maalkiina Allah barakeeyo أولادينا أولادي ما الله كرديكو إلهي إذن كي أذن كي أنت إذا نشأ مسلمين هيد بالله ونحرسته كل جان خاتم الله إنه هجاجيو مجيئنا وأنصار إلهي سبحانه وتعالى وحرجينا إنا أما أنكبرينا إن باشا جل جعل وكرديكو بل ديمت بل أنصاره سيد هذا بأويهين بل نعب إلهي عدو قيسة بل لش قيسة أما أش قيسة عملك إلهي سبحانه وتعالى إلهي إذا كرديكو bartiina iyo beertiina Allah barakeeyo xoolahaas xirada laga soo bixiyay ina Ilaahay subhanahu wa ta'ala badal fiican Allah galiyo Ilaahay idinkii xoolaha haysan waa xoolaha muslimiinta Ilaahay xoolihiina barakeeyo qalbigiina Allah waasiciyo ilaahay idinkii deegaanadiina deegaano barakeysan allah ka dhigo waxaad ku faraxdaan meeg waxaad ka naxdaan ilaahay idin ma tuso deegaankiina deegaan barwaaqo allah ka dhigo camalka allah idinku barakeeyo allah idinku bulaaliyo ilaahay idinkii gabar iyo wiilba diin jacayl allah idin geliyo gabar iyo wiilba diin jacayl allah idin geliyo muwaafaqa allah idin siiyo kuwii garbaha ishaysto oo wada jira allah idinka dhigo qalbigiina allah isu furo boggiina burcad allah isu mariyo ku wada jiro kitaabka allah ku midaysan allah idinka dhigo deegaanadiina barwaaqo allah ka dhigo adduun iyo diinba allah idinku barwaaqeeyo ilaahay idinkii aad ba u mahadsantiin jazaakum allahu khayran wabillahi tawfiq. waagaag abwaan ayaa suugaan ku cabbiray laynta ku socota ciidamada dowladda federaalka. abwaanka ayaa ku halqabsanaya dhacdooyinka qaar ama xeryo lasoo afjaray, waxaana lagu magacaabo cumar laashin. assalaamu calaykum waraxmatullahi, magacaygu waa cumar cali maxamuud oo loo garan og yahay cumar laashin. halkan waxaan kugu soo gudbinayaa guurow aan ka coriyey dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee ka dhacay gudaha dalka soomaaliya iyo jabkii ku gaaray murtadeynta gaalafaacyada ah. kusoo dhawaada. tuutihii maraykanka iyo koofi kala taagan nimankii lagu soo taxay ee dacalka tuurayay turkiya isoo tababar oo talay isoo siiyey oo tagsiig dagaal iyo anaato ka garanaayo nimankuuga soo tagay xariir loogu talinaayay tawxiid difaac yadan ku nool tuurima hawska taladani allah saartay oon tuugin cadowgooda tabta loola jaanqaadayana tababarkuu haysto markii leesu tegay ee qoryaha la isku soo taagay ee taqadum lagu soo galay ee toogta lagu laayay ee taqadum lagu soo galay ee toogta lagu laayay ee tawyadii ay wateen calanka towxiidka oo towbadii lagu dul qoray maalin laga taagay wayaga ka tagay maydadkii tirada weynaaye waayagaa ka tegay maydadkii tirada weynaaye waayagaa ka tegay maydadkii tirada weynaaye turki iyo ninkii washington tababar loo geeyey turki iyo ninkii washington tababar loo geeyey ee toban bilood iyo maqnaa toban kaloo raacday ee tuuta feereysan iyo aaka lagu taagay ee asoy tawaantiisu tahay duminta towxiidka sabti ugu horeysaba asaga foolka laga toogtay towfiiq kuma dhimane aakhiray shaqawtaalaaye towfiiq kuma dhimane aakhiray shaqawtaalaaye niman yahow tubaataya bakhtiya tuban qoroo jaada iyo tumasha iyo faasiqnima ku gatay towxiidka niman yahow tabeelooyinkaya laamiyada taagan oo taleefanada dumarka iyo xadaya tooshyaalka ku tanaadimayso adeeg kala ku haysaaye utanaadimayso adeey tala ku haysaaye iska toogba keenoo ha dhibin calankan towxiidke inkastoon ayaamahan ka xaray ararka suugaanta inkastoon ayaamahan ka xaray ararka suugaanta afareydi aan qaadi jiray uma itaal weyne arrimooyin kale baa jiro igu aloosnaaye waa inaan albaabkeeda furasaadu aragtaani waa inaan albaabkeeda furasaadu aragtaani ah ah dabaygu kuma fiicno iyo laba albaab leyna ilin laga galow leeyahoo laga ugaartaaye war leeskama abaare waxbaa laga ilaalshaaye idheer garad haddow dhegaynsadiyo aaqil garanaayo aasaaskiisa qaybo haddambaa lagu ogaadaaye asaaskiisa qayba haddambaa lagu ogaadaaye aniguhe afkaygiyo haddaan kaadlo uurkayga afartaan idiin soo aqriyo kama ahaataani sida aarankoob iyo erkoololka yeeraayo ila soo burqaday iyo xariid agabka loo qaaday eega goobiyoobiyo dhirta ubax ka soo yaacay eegmada jaleecada induhu kama ahaadaani ninku oomanaan jirani wuu ka qabeelaaye ninkuu oomanaan jirayna wuu ka aqabeelaaye afartaas akhriyay oo dhahay ee haddaan horay kasii aado ujeedada dhabtaabaan rabaa inaan abaaraaye nimankan ilaalada kufrigu u isticmaalaayo ee addoonka kenyatiga ka amar qaadaayo sida aroos dumar yimiday waa la laasaayo iyo kuwa amxaarada wasiya ubad Mareykanka reer Asna Macaabude intuu ehel hoo raacday inkastoo islaannimaya diinka agtageen maalin ayadoo sidaas tahay haddana ma istareexaane ixtiraan ma haystaane waa la asaboolaaye eyla boorka eeyaha ku xiran lama ekaadaane iyagoo kaliitay jikada uga adeegaane niman yahow Ibliis iyo kufriga ka amar qaadayo niman yahow akhlaaqdiyo ka tigay cidib tamaamuuska anshaxiya asluubkaya dad yahow lumiyay iimaanka islaamkiyo waxyahow diidayaan aragatow xiidka ilaahay waxawna amray oon helnay aayaadka axaadii saxiixane ku qoray idinka dhiigiinu inuuna xalaali hay intaad ku adjirtaan gaali allah baan ku dhaartay kufaar nin u adeegaayo aabbahay haddii uu dhalay oo uurka ila jiiftay amba aniga ubadkayga yahay uma isxaamaayo iimaan iyo nin tawxiid luhuna iguma eedaayo ilaahay wuxuu jecel yahaa la isticmaalaaye tawbakeen oo haddeed u naqda tawxiidka adduunya iyo aakhiraba waad ku aflixaysaani. gabagabada barnaamijka dhuuxa ayaan isla soo gaarnay. Senator ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka ayaa dhaliilay sharciga cusub ee NISA oo ay sheegeen inuu awood siinayo taliyaha hay-addaasi. Muuse Suud Yadhaxo iyo Cabdiqaybiid oo ka mid ahaa dagaal oogayaashii Muqdisho kuna jira aqalka sare ee baarlamaanka ayaa ka hor hadlay kulan aqalkaasi uu yeeshay oo ay ku ansixiyeen sharcigaasi. Loo baahan yahay sharcigan ummad aan oo dhan uu ka dhexeeya shan beelood iyo bar aa la rabaa in lagu dhaqo. Lama rabo in qof gaara gacanteeda ku jiro 12 shay oo qoraala aa jeebkayga ku jiro, waana hal beel kaliya. Waxa kale iska lehel oo mahadsalaad oo hadda qoray, waana kuwan waxay kala yihiin dadkan in loo aaso walaxayeen ogeyn looma baahno. In ansixiya sida xoolo meel in lagu aruursado gacanta taagaan aniga ma qabo. Waa akhrihaa hadday dan u tahay ayagu waay, haddayna dan u ahayn ha ka doodaano haniska saxaano. aniga warkii waa kan hay adahan ma diidani, qof ahaan ma diidani, qoys ahaan ma diidani, laakiin sida hadda wax uu u qorowhayana ummadda ma anfacdo. Awoodda halkan ugu taalna qofay anfacaysa ma leh. Wasiirkayna waxa uu ku leeyahay hal faqrad ay wasaaraddu ku leedahay, waa 4-7 kameelabo ka bilaabaha awoodiis 4-7 inuu ku dhammaahay. Shaay walba keligiisa magacaaba xilka asagaa ka qaada, 3 kaaliyo u leeyahay asaga kaliya awoodin inuu soo magacaabo, asagaa u leh inuu xilka ka qaado. Waxa ka hooseeyo dhan asaga kaliya waay, ayagu waxay qaban karaan waa iska yaryihiin. Wax ku xugo la leeyahay hebela ku xugo ma jiro. Waxaas oo dhan in laga tacadiro loo baahan yahay. Intaas waa akhrihaa degdegtaana ugu qasabtay xilalka ugu muhiimsan hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka. Dekadda mahadsalaada aaleh, raboorka sagaale, maaliyadda sagaale, hoggaanka ciidamada sagaale, hoggaanka tababarada sagaale, hoggaanka gobollada dhammaantood asaale, hoggaanka la socodka sirdoonka asaale, rootaayooyinka iyo dhulka sagaale, hoggaanka saadka guud sagaale, taliyaha ciidanka airborka sagaale, taliyaha ciidanka duufaanka sagaale, taliyaha guud ee ciidanka hay-adda NISA sagaale. Wuxuu ummadda kale u reebay uu sii hayo idinkaa og awoodoo dhan sagaale, madaxweynaha هدي قولها وزير هذا صو قران سو قطبيان صحيح وكلي ما هاسو وغيرا أساقا هدو قري ميل كلو كجيل كرو وغا مجيدا ما هان قرال كان بوغا فمتا بوغا ساسو ويال كعانت من هاتف تيل لبودا من هاتف ربنا لبودا أولا بس أفراد أولها هدي ليراد مثلا أولها أقاسما هدي ليراد دي أولها ما شانه وامد كوين كسرية قف شخصي أولد أوي يسوع وانت صوت تكرف قلبه سبعين كرا لمن الدعوين كرا لمن عارك كرا مع كبد الله عدي الله الدعوينا ما المقدية الوقع ذي مركي يا لو يا العيشين عيج يا يا يا يا يا يا الغرين حالة غرين هيا هتيم ذلك خوفك وقصر أيه ولا دعوين كرا مرك وانا استدفاع كرا وحالي لا شيء كوالا برتوتي شرعي قدتك وأوسنية هدو أوسنية هاي وإن لدعوين كرا أنك أقاسمها وإنه محكمة تي كرا لكن همينك يا قاضي همينك يا قاضية ما حاجة نبسوط حاجة لو قاضي هيا هداني إلهي بعيد العمى بدين عظيم هو السامي ودهنا انت سيانكو سوغبا غبينا يا برنامجك لما انتين بس سيداسيو في امان الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هداني إلهي بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم